Францішак Скарына. Будучи славутый сын наша народа, нарадзіўся 500 гадоў таму у старажытным Полацку. Некалькі стагоддзяў Полацак быў самым буйным і багатым горадам у вялікім княстве літоўскім. Там жыло шмат майстровы купцоў, якія гандлявалі таварам у блізкіх і далёкіх краінах. Бацька малога Францішка таксама быў купцом. Яго звалі Лукаш. Дом Скарынаў стаяў недалёка ад Сафійскага сабора, пабудаванага князем Усіславам Чарадзеем. Зусім побач рэчка Палата злівалася з Дзвіною. Як і ўсе полацкія хлапчукі, Францішак часта прыходзіў на бераг з вудамі, а ў летнюю спёку любіў даць нырца ў чыстую рачную ваду. У горадзе было багата манастыровых цэркваў, пры якіх існавалі школы. У адной з іх Францішак навучыўся чытаць і пісаць, даведаўся пра слаўнае мінулае Беларусі. Ён ганарыўся родным горадам і выдатнымі людзьмі, што жылі тут у розныя часіны. Настаўнікі былі вельмі задаволеныя сваім здольным вучнем. Францішак падрастаў і пачынаў задумвацца пра далейшае жыццё. Ён часта ўспамінаў асветніцу Ефрасінню. Хлопчык ужо разумеў, што магутнасць роднай зямлі залежыць не толькі ад князёў і іхняе войска, але і ад асветы яе жыхароў. Чым больш будзе людзей адукаваных, тым мацнейшая стане дзяржава. Кракаўскі ўніверсітэт. Сын Лукаша Скарыны хацеў вучыцца далей. Ад бацькі і ад настаўнікаў ён ведаў, што на захадзе, у буйных еўрапейскіх гарадах, ёсць найвышэйшыя школы, якія называюцца ўніверсітэтамі, але прымаюць туды адно тых, хто валодае лацінскую мовай. Гэтую мову тады трэба было ведаць кожнаму адукаванаму чалавеку. На ёй ішлі заняткі ва ўніверсітэтах, на ёй гаварылі і пісалі свае кнігі вучоныя. Францішак пачаў вучыць лацінскую мову ў полацкіх манахаў-бернардзінцаў. Ён ужо цвёрда наважыўся паступаць у кракаўскі ўніверсітэт. Таленавіты юнак без цяжкасцяў стаў студэнтам. Ён, вядома, сумаваў па радзіме, але ў Кракаве вучылася шмат моладзі з Беларусі. Універсітэцкія дакументы расказваюць, што адначасова са Скарынам там займаліся Ян і Паўла з Горадні, Станіслаў з Клецка, Вінцэй са Слуцка, Мікола з Ашмяны, Марка з Нямігі. З землякамі заўсёды можна было пагаварыць па-беларуску, памарыць пра тое, як яны вернуцца з Польшчы дадому і будуць дзяліцца з суайчыннікамі сваімі ведамі. Францішак вывучаў арыфметыку, геаметрыю, музыку. На лекцыях астраноміі студэнты спасцігалі таямніцы зорнага неба, а на занятках рыторыкі вучыліся майстэрству прыгожа гаварыць. Гэтыя навукі тады зваліся вольнымі мастацтвамі. Лекцыі студэнтам чыталі славутыя прафесары, а ва ўніверсітэцкай бібліятэцы было шмат кніг знакамітых вучоных. Студэнты жылі ўсе разам у інтэрнаце, які называўся бурсай. Яны сябравалі паміж сабою, заўсёды дзяліліся кнігамі і ежай. Жыццё было небагатае, але вясёлае. Праўда, знаходзіліся ў бурсе і такія, што сачылі за таварышамі і бегалі даносіць на іх універсітэцкаму начальству. Яны дакладвалі, што нехта не пагаджаецца з прафесарам, а нехта парушае правіла і на занятках гаворыць сябрамі не па-лацінску, а па-свойму. Даносчыкаў называлі люпусамі, ад лацінскага слова «люпус», што значыць «воўк». Люпісаў, зразумела, не любілі і часам каралі. Аднаго з іх, напрыклад, пасадзілі ўначы ў мех і прысудзілі ўтапіць у рацэ. Гэта быў толькі жарт, і даносчыка кінулі ў звычайную лужыну. Але ён так напалохаўся, што, выбраўшыся з меха, падумаў, нібыта ўжо трапіў на той свет. Падарожжа ў Падую. Пасля вольных мастацтваў Скарына вывучаў у Кракаве медычныя навукі. У тым часе адукаваных лекараў было яшчэ вельмі мала. Калі пачыналася чума, халера ці іншая пошасць, паміралі дзясяткі тысяч людзей. Францішак хацеў лячыць чалавечыя душы мудрым кніжным словам, а чалавечыя целы надзейнымі і добрымі лекамі. Ён вырашыў паехаць у італьянскі горад Падую. Там знаходзіўся універсітэт, вядомы сваімі вучонымі медыкамі. Увосень далёкага 1512 году у адным з падуанскіх сабораў сабраліся самыя знакамітыя дактары медыцыны. Старшыня сходу паведаміў, што ў горад прыбыў надзвычай вучоны малады чалавек, які просіць дазволу здаць экзамен па медыцыне. У Італіі амаль нічога не ведалі пра Беларусь. Яе лічылі нейкай амаль казачнай краінаю. У некаторых тагачасных кніжках цалкам сур'ёзна сцвярджалася, што па вуліцах беларускіх гарадоў гуляюць белыя мядзведзі, а людзі там маюць па адным воку пасярод ілба. Як ні дзіўна, вачэй у сына купца Лукаша з Полацка было двое, а па-лацінску ён гаварыў не горш за прафесароў Падуанскага універсітэта. Слугі прынеслі ў залу дзве вазы – чырвоную і зялёную, а таксама шары гэтых колераў. Вучоным трэба было галасаваць. Хто падаваў свой голас за тое, каб дазволіць Скарыну здаць экзамен на званне доктара медыцыны, павінен быў пакласці свой шар у чырвоную вазу, а хто супраць – у зялёную. Усе кінулі свае шары у чырвоную вазу. Праз колькі дзён Скарына бліскуча здаў экзамен і першы сярод усходніх славянаў стаў доктарам медычных або, як тады казалі, лекарскіх навук. У той час ён ужо быў і доктарам вольных мастацтваў. Кнігі з пражскай друкарні. Доктар медыцыны мог пайсці прыдворным лекарам да каго-небудзь салодароў і жыць пад ягонай абаронаю заможна і шчасліва. Але думкі Скарыны былі пра іншыя. Так, ён будзе змагацца з хваробамі, што нярэдка спусташаюць на бацькаўшчыне вёскі і цэлыя гарады. Але яго найбольш непакоіла духоўнае здароўе народа. На ўсход ад вялікага княства літоўскага мацнела ваяўнічая маскоўская дзяржава, што прагнула захапіць беларускія землі. На захадзе была Польшча, якая таксама разлічвала пазбавіць нашых продкаў незалежнасці. Скарына разумеў, што наперадзе ў Беларусі цяжкія выпрабыванні. Каб умацаваць дух народа і ягоную веру ў свае сілы, вучоны палачанін пастанавіў даць землякам шмат мудрых кніг на зразумелай кожнаму мове. У многіх еўрапейскіх гарадах ужо існавалі друкарні. Кнігі не трэба было перапісваць. Іх хутка і прыгожа друкавалі на адмысловых друкарскіх варштатах. Францішак Скарына пазнаёміўся з дасведчанымі друкарамі і ўзяўся старанна вывучаць іхняе майстэрства. Ён напісаў на бацькаўшчыну лісты і папрасіў багатых людзей дапамагчы яму грашыма, каб набыць паперу, фарбу ды іншыя патрэбныя рэчы. Пачаць выданне сваіх кніг ён намерыўся ў сталіцы Чэхіі, горадзе Празе, сярод блізкага па мове і прыязнага да беларусаў народа. 6 жніўня 1517 года Францішак Скарына выдаў сваю першую кнігу. Яна называлася «Псалтыр». Услед за ёю ён надрукаваў у Празе яшчэ 22 кнігі. Усе яны былі часткамі старажытнай кнігі Біблії. Скарына сам перакладаў яе на зразумелую беларусам мову. Да сваіх кніг доктар Францішак пісаў прадмовы і паслеслоўі. Ён тлумачыў, што Біблія не толькі святая кніга пра Бога, але яшчэ і каштоўны падручнік у самых розных навуках. У творах, што выходзілі з-пад ягонага пера, Скарына вучыў землякоў любіць радзіму так аддана, як птушкі любяць свае гнёзды, і бараніць яе, як пчолы бароняць свае вуллі. Кнігі Францішка Скарыны былі першымі друкаванымі выданнямі не толькі ў беларусаў, але і ў іншых усходнеславянскіх народаў. Таму вучонага палачаніна называюць беларускім і ўсходнеславянскім першадрукаром. Першая друкаваная кніга ў расейцаў з'явілася амаль на 50 гадоў пазней за нашую. партрэт першадрукара. Надзвычай цікава разглядаць цудоўныя малюнкі гравюры з карынавых кніг. На іх біблійныя героі, але яны апранутыя так, як апраналіся тым часам беларусы. Сённяшнія гісторыкі вывучаюць па гэтых ілюстрацыях побыт нашых продкаў, іхняе адзенне, тое, як яны працавалі, як будавалі дамы і палацы. Некаторыя вучоныя лічаць, што Скарына сам рабіў да кніг малюнкі. На адным мы бачым партрэт першадрукара. Скарына працуе ў кабінеце сярод кніг і навуковых прыладаў. Цішыню і глыбокі роздум вучонага вартуюць скульптуры львоў. Пясочны гадзіннік нагадвае пра тое, што час ляціць вельмі хутка, і чалавек не павінен траціць яго на пустыя і невартыя справы. А вось пчала. Гэта напамінак, што трэба браць прыклад з яе працавітасці. На партрэце можна знайсці кошыкі для збору лекавых раслінаў, якія Францішак добра ведаў. Сам першадрукар у доктарскай мантыі і ў барэтцы сядзіць за рабочым столікам. У руках у яго пяро, перад ім сшытак, а справа – вялікая разгорнутая кніга. Скарына перакладае біблію. На гэтым партрэце змешчаны і герб першадрукара – сонца і месяц у час зацьмення. Яго тлумачаць па-рознаму, але можна беспамылкова сказаць, што герб сцвярджае перамогу святла над цемрою, ведаў над невуцтвам, жыцця над смерцю. Якраз гэтаму і прысвяціў Скарына жыццё. Жыццё поўнае прыгодаў. Жыццё першадрукара было напоўненае падарожжамі, взлётамі да вышыні ў славы і горкімі расчараваннямі. З Прагі ён вярнуўся на радзіму, у вялікае княства літоўскае, і з дапамогаю заможных землякоў заснаваў друкарню ў Вільні. Францішак Скарына працаваў лекарам, удзельнічаў у складанні законаў дзяржавы. Сябры, буючыся за жыццё першадрукара, адгаворвалі яго ад задуманай паездкі ў Маскву. Аднак Скарына ўсё ж паехаў туды і прапанаваў тамтейшым уладарам таксама наладзіць друкаванне кніг. Вялікі князь маскоўскі адмовіўся і загадаў спаліць прывезеныя палачанінам кнігі. Маскоўскія валадары не хацелі, каб у іхняй дзяржаве сярод народа пашыралася кніжная мудрасць. У маскоўшчыні простыя людзі павінны былі быць цёмнымі і непісьменнымі рабамі. Шмат бедавых цяжкасцяў выпала Скарыну і на радзіме. Ён быў смелы чалавек і адступаў ад правілаў выдання Біблії, што былі зацверджаныя царквою. Гэта лічылася злачынствам, за якое першадрукара маглі не менш як 13 разоў прысудзіць да спалення на вогнішчы. Скарыну давялося і пасядзець у турме. Туды яго кінулі за братавы даўгі. Даведаўшыся пра гэта, сам вялікі князь Жыгімонт загадаў вызваліць вучонага палачаніна і даць яму вечную ахоўную грамату. Гэта было прызнанне вялікіх заслуг доктара Францішка перад народам і дзяржавай. Апошнія гады жыцця Скарыны прайшлі ў Празе. Там ён працаваў садоўнікам у чэшскага караля і набыў славу добрага лекара. Апрача кніг, якія захоўваюцца цяпер у розных краінах, наш выдатны зямляк пакінуў пасля сябе шмат таямніцаў. Дагэтуль дакладна невядома, ні калі ён нарадзіўся, ні калі памёр. Невядома, хто стварыў да ягоных кніг цудоўныя гравюры. Вучоныя спрачаюцца пра час яго паступлення ў кракаўскі ўніверсітэт і нават пра тое, як правільней называць Скарыну – Францішак або Францыск. Калі вы захочаце стаць гісторыкамі і вывучаць жыццё Скарыны, вас могуць напаткаць важныя навуковыя адкрыцці. Юбілей асветніка. У 1990 годзе адзначалася 500 гадоў з дня нараджэння выдатнага сына беларускай зямлі. Гэты юбілей святкаваўся ў Беларусі і Літве, у Латвіі і Амерыцы, у Польшчы і Аўстраліі. Паўсюль, дзе жывуць беларусы, дзе ведаюць пра нашага земляка. Тымі днямі у Полацку адчынілі музей беларускага кнігадрукавання. На радзіму першадрукара прыехалі госці з розных гарадоў і краінаў. Сярод іх быў між іншага і пра-пра-пра-праўнука асветніка, доктар Станіслав Скарына з Канады. Ён, як і ягоны знакаміты родзіч, надзелены шматлікімі талентамі, гаворыць на 7 мовах, піша музыку і кнігі па медыцыне. Помнік першадрукару даўно ўпрыгожвае цэнтральную полацкую плошчу. Імя славутага палачаніна, ушанаванае на мемарыяльных досках у Кракаве, Падуе і Празе. Недавно у сталіцы Чехіі адчынілі помнік Скарыну. Велічны бронзавы помнік першадрукару з'явіўся і ў Менску. Раскажы пра дзяцінства Францішка. Якія навукі, будучы асветнік, вывучаў у кракаўскім універсітэце? Навошта Скарына паехаў у Падую? Чаму вучоны палачанін вырашыў заняцца друкаваннем кніг? Калі і дзе выйшла першая беларуская друкаваная кніга? Як яна называлася? Чаму мы лічым Скарыну беларускім і ўсходнеславянскім першадрукаром? Пра што пісаў доктар Францішак у сваіх творах? Што мы бачым на малюнках Скарынавых кніг? Раскажы пра партрэт першадрукара. Якія прыгоды выпалі на долю асветніка?